7. Čára odhaluje tajemství. Griswold se nehýbal, masku měl stále na obličeji. Mezi diváky se ozvalo výhružné zamručení. David se pohyboval tak rychle, jak to bylo jen možné, v nízké gravitaci si musel přesně vyměřovat kroky. Neohrabaně se napřáhl, měl pocit, jako kdyby přitom musel překonávat odpor vody a chytil Griswolda za rameno. Smíkl jim stranou, zároveň se vyhnul jeho kolenu. Druhou rukou ho chytil za bradu, nadzdvihl mu masku a strhnutím mu ji stáhl. Griswold po ní chňapl a současně zaryčel. Rychle se ale vzpamatoval a pevně sevřel rty, aby mu neunikl další vzduch. Jak se odtrhl od Davida, nepatrně zavrávoral. Začal kolem něho kroužit. Od okamžiku, kdy se David naposledy nadechl kyslíku, uplynula téměř minuta. V plicích cítil tlak. Ze strany se k němu přibližoval Griswold s očima podlitýma krví. Pohyboval se pružně a dokonce i s jistou elegancí. Byl zvyklý na zdejší nízkou gravitaci a bez problémů ovládal svoje tělo. David si zachmuřeně uvědomil, že jemu tahle obratnost chybí. Stačí, aby udělal jeden rychlý, neuvážený pohyb a rozplácne se na zemi jako žába. Tlak na Davidových prsou se zvyšoval s každou vteřinou. David se snažil udržet odstup od Griswolda a zároveň sledoval, jak se Griswoldův obličej zkroucený do grimasy mučivě napíná. Musí mít lepší výdrž než Griswold. Má přece plíce atleta. Griswold příliš jí a pije, než aby byl v dobré kondici. Jeho oči si všimly hrany zlomu. Byl jen metr a půl od něho, příkrý sráz padal kolmo dolů. A právě k němu ho Griswold zatlačoval. Zastavil se. Griswold musí zaútočit do 10 vteřin. Víc času mu nezbývá. Griswold vyrazil do útoku. David uskočil stranou, druhá rána mu dopadla na rameno. Využil její odstředivé síly a přidal ji k vlastnímu úderu pěstí, kterým se Griswoldovi strefil přesně do brady. Griswold zavrávoral. Vydechl s mocným zafuněním, do plic se mu přitom dostala směs argonu, neonu a kysličníku uhličitého. Pomalu, hrozivě klesal k zemi. Z posledních sil se ještě pokusil zdvihnout, napůl se mu to podařilo, ale pak znovu začal padat, přitom klopítl dopředu, jak se snažil udržet rovnováhu. V Davidových uších se rozlehl zmatený pokřik. S chvějícíma se nohama, hluchý a slepý ke všemu kromě své dýchací masky, k ní zamířil. Přinutil své zmučené tělo, strádající nedostatkem kyslíku, aby se pohybovalo pomalu a důstojně. Připnul si kyslíkové bomby a nasadil si masku. Teprve potom se celý roztřesený nadechl, kyslík se mu do plic vlil, jako kdyby se mu do zcvrklého žaludku dostala ledová voda. Celou minutu usilovně dýchal, vypracovaný hrudník se mu zvedal a klesal v mocných, rychlých záběrech. Teprve potom otevřel oči. Kde je Griswold? Semkli se kolem něho, čára stál úplně vpředu. Zatvářil se překvapeně. Ty jsi to neviděl, srazil jsem ho k zemi. David se podíval kolem sebe. Griswolda nikde neviděl. Čára ukázal prstem. Spadl tamhle dolů. Cože? David se pod maskou zamračil. Takové vtipy si můžete nechat. Začali vykřikovat jeden přes druhého, to není vtip. Přepadl přes okraj. Zavinil si to sám. Ty ses jen bránil. Tak moment, řekl David. Co se vlastně stalo? Přece jsem ho tam vážně neschodil. Ani náhodou, volal čára. Ty za nic nemůžeš. Srazil si tu štěnici k zemi. Pokusil se vstát. Jenže znovu začal padat a jak se snažil udržet rovnováhu, poskočil dopředu. Skoro neviděl a tak si nevšiml, že je před ním trhlina. Snažili jsme se ho chytit, ale bylo už pozdě. Kdyby nemyslel jen na to, jak tě schodí dolů ze srázu, nemusel v něm sám skončit. David si prohlížel muže. Ti se naopak dívali na něho. Nakonec mu jeden z nich podal ruku a pevně ji stiskl. Držel ses skvěle, patříš k náměstí. Řekl ta slova bez jakéhokoliv afektu, napětí ale okamžitě pominulo. Čára nadšeně vykřikl a vyskočil skoro 2 metry do výšky. Když se začal snášet dolů, nohy se mu komíhaly způsobem, jaký by v zemské gravitaci nedokázal napodobit ani ten nejlepší baletní mistr. Muži, kteří Davidovi předtím neřekli jinak než přivandrovalče, pokud ho vůbec nějak oslovovali, ho najednou plácali po zádech a opakovali mu, že chlap jako on Marsu ostudu rozhodně neudělá. Čára zavolal, tak co, chlapi, dokončíme kontrolu. Nebo snad potřebujeme Griswolda, aby nám říkal, co máme dělat. Všichni sborem zakřičeli, ne, tak na co ještě čekáme. Čára se skokem přenesl za volant. Pospěš si, křičeli na Davida. Ten nasedl do auta, které ještě před 15 minutami patřilo Griswoldovi, a nastartoval ho. Řídký vzduch ještě jednou prořízl hlasitý pokřik, do písku UU. Auta si radiotelefonem předávala zprávu. Informace letěla přes zemi nikoho, putovala od jednoho pásu skleníků ke druhému. Zatímco David projížděl sem a tam uličkami mezi skleněnými stěnami, zpráva o Griswoldovi si našla cestu do všech koutů farmy. 8 mužů z původní Griswoldovy skupiny se znovu shromáždilo, když rudě zbarvené slunce začalo zapadat. Po stejné cestě, jakou přijeli časně ráno, se vydali zpátky na základnu. David tak zjistil, že se mezitím stal slavným. Ten den se nevečeřelo jako obvykle, všichni se najedli ještě v poušti. Během půl hodiny se proto muži shromáždili před správní budovou a čekali, co se bude dít dál. Nikdo nepochyboval, že Hennes a starý Makian už vědí o incidentu. Takzvané Hennesovo bratrstvo, což byli muži, které najímal Hennes, když se stal předákem, se nepochybně postaralo o to, aby se novinka posunula patřičným směrem. Všech se zmocnilo radostné očekávání. Nedalo se o nich říct, že by Hennese nenáviděli. Byl schopný a nebyl to žádný ras. Nikdo ho ale neměl rád. Choval se studeně a povýšeně, na rozdíl od svých předchůdců se neuměl lehce bavit s podřízenými. Na Marsu, kde se nepěstovaly žádné společenské rozdíly, to znamenalo vážný nedostatek, který mu dělníci z farmy mohli těžko prominout. A pokud šlo o Griswolda, o tom by se sotva někdo odvážil tvrdit, že byl oblíbený. Zkrátka a dobře, na Makianově farmě se najednou děly věci, jaké tu nikdo nezažil za celé 3 roky, a že tu byl rok pořádně dlouhý, rovnal se totiž 23 měsícům na zemi. Když se David objevil, ozval se dost silný jásot, všichni mu dělali uličku, aby mohl projít, a jen malá skupinka na jedné straně se tvářila nevrle a nepřátelsky. Jásot musel být slyšet i uvnitř budovy, protože Makian, Hennes, Benson a několik dalších mužů vyšlo ven. David zůstal stát pod rampou vedoucí ke vchodu, zatímco Hennes se postavil na její okraj a díval se na něho dolů. Pane, přišel jsem vysvětlit dnešní incident, začal David. Hennes prohlásil klidným hlasem, kvůli vám zemřel zkušený pracovník, kterého si farma vysoce cenila. Můžete s mým vysvětlením na tom něco změnit? To jistě ne, ale s mužem jménem Griswold jsem se utkal ve férovém boji. Ze zástupu někdo vykřikl, Griswold ho chtěl zabít. Čistě náhodou zapomněl, že k vybavení auta patří zátěže na kola. Tu a tam se rozlehl pobavený smích nad sarkasticky míněnou větou. Hennes zbledl. Ruku sevřel v pěst. Kdo to řekl? Nastalo ticho a potom se vpředu ozval tichý, vystrašený hlásek, prosím, já, pane učiteli. Čára tam stál, ruce sepjaté a oči nesměle sklopené k zemi. Znovu se ozval smích, tentokrát se ale proměnil v rykot. Hennes se jen s námahou ovládl. Obrátil se k Davidovi, vznášíte obvinění, že vám někdo usiloval o život. Ne, pane, odpověděl David. Tvrdím pouze, že došlo k férovému zápasu za přítomnosti 7 svědků. Muž, který přijme výzvu k zápasu, má právo v něm obstát co nejlépe. Nebo snad chcete zavádět nová pravidla. Ze zástupu se ozval souhlasný pokřik. Hennes se rozhlédl kolem sebe. Nechali jste se oklamat a zmanipulovat, jednou toho budete litovat, zakřičel na ně. Teď se všichni vraťte do práce a nepochybujte, že si budu pamatovat vaše dnešní jednání. A pokud se týká vás, Williamsi, všechno ještě zvážíme. Váš případ není zdaleka uzavřen. S prásknutím za sebou zavřel dveře. Ostatní ho po chvíli váhání následovali. Příští den ráno si Benson zavolal Davida do laboratoře. Všichni dlouho do noci oslavovali a bylo vyloučené, aby se David oslavě vyhnul, nebo se z ní vytratil. Zrovna ve dveřích skláněl hlavu, aby se do ní neuhodil, když zívil na plné kolo. Benson ho pozval dál. Byl oblečený do bílého pláště a vzduch v místnosti charakteristicky páchl po laboratorních krysách a křečcích. Vypadáte ospale. Posaďte se. Díky, odpověděl David. Musím přiznat, že jsem toho dneska moc nenaspal. Co pro vás mohu udělat? Otázka spíš zní, co já mohu udělat pro vás, Williamsi. Dostal jste se do pěkného maléru. Zřejmě si neuvědomujete, jak to tady na Marsu chodí. Pan Makian má zákonné právo vás nechat zastřelit, pokud dojde k závěru, že v případě Griswolda šlo o úmyslnou vraždu. Jen tak bez soudu. To ne. Pro Hennese ale bude hračka dát dohromady 12 chlapů, kteří mu odkývají, co on bude chtít. Myslíte si, že to ostatní jen tak nechají? Mě o tom přesvědčovat nemusíte. Celý večer jsem to Hennesovi opakoval pořád dokola. Určitě vám neušlo, že s Hennesem zrovna nekamarádím. Na můj vkus se chová moc pánovitě a prosazuje jen svoje nápady, například to svoje soukromé pátrání, o kterém jsem se vám zmínil při prvním setkání. A pan McKeon mi dal zcela za pravdu. Musí samozřejmě Hennese nechat, aby jednal s dělníky, proto se včera do ničeho nemíchal, ale potom Hennesovi řekl na rovinu, že nemá v úmyslu jen tak sedět a dívat se, jak se mu rozpadá farma kvůli takovému darebákovi, jako byl Griswold. Hennes mu musel slíbit, že celou záležitost uzavře. Jenže člověk jako on zapomíná moc pomalu a není dobře ho mít za nepřítele. Zřejmě mi nezbyde, než to risknout. To riziko ale můžeme snížit na minimum. Zeptal jsem se McKeona, jestli byste nemohl pracovat tady. Můžete mi být užitečný, i když nejste vědec. Můžete krmit zvířata a čistit klece. Mohl bych vás naučit, jak se jim dávají anestetika a injekce. Není to příliš, ale díky tomu se vyhnete Hennesovi a my na druhé straně zabráníme tomu, aby se na farmě rozložila morálka, což bychom si mohli sotva dovolit. Přijímáte nabídku. Teď, když mě chlapi přijali mezi sebe. Zeptal se David naprosto vážně. To bych se přece schodil. Vědec se zamračil. No tak, Williamsi. Přece byste nebral vážně, co vám říkají ti hlupáci. Jaký pak farmář? To je hotový nesmysl. Je to jen nabubřelé označení pro nevzdělané zemědělské dělníky. Jejich představa o společenském žebříčku je postavená na hlavu, na tu nesmíte dát. Podívejte se, když budete pracovat u mě, možná mi pomůžete vyřešit záhadné otravy, pomstíte i svou sestru. Kvůli tomu tady přece jste. Tak dobře, souhlasil David. Výborně. Bensonův obličej se roztáhl do úlevného úsměvu. Čára opatrně strčil hlavu do dveří a zašeptal, hej. David zavřel klec a otočil se. Nazdar, Čáro. Je tady Benson. Není. Jel na celý den pryč. Fajn. Čára vstoupil dovnitř, šel opatrně, jako kdyby se bál, aby se i jen mimoděk nedotkl ničeho v laboratoři. Co máš proti Bensonovi? Kdo? Já. Nic. Je jen trochu několikrát si poklepal na spánek. Proč by jinak přijel na Mars, aby se tu piplal s krysama? Kromě toho nám pořád radí, jak máme sít a sklízet úrodu. Co ten může vědět o farmaření na Marsu? To tě nenaučí žádná škola na Zemi. A navíc se tváří, že je něco lepšího než my. Občas proto potřebuje trochu spražit. Podíval se na Davida. Jen se na sebe koukni. Vystrojil ti jako bílou maškaru a děláš tu chůvu myším. Proč si to necháš líbit? Je to jen na chvíli, odpověděl David. HM. Čára se na chvíli zamyslel a potom mu neohrabaně podal ruku. Vlastně jsem se přišel rozloučit. David mu ji stiskl. Odjíždíš. Odkroutil jsem si měsíc. Mám zpátky papíry, můžu si najít práci někde jinde. Jsem rád, že jsme se setkali. Třeba to není naposledy. Moc bych nesázel na to, že zůstaneš pracovat pod Hennesem, až ti vyprší smlouva. Počkej. David nepouštěl Čárovu malou dlaň. Určitě máš namířeno do Vingradu, je to tak. Jasně, to se mi moc hodí. Na podobnou příležitost už čekám týden. Nemohu odjet z farmy, ale... Mohl bych tě požádat o laskavost. Že se ptáš. O co jde, je to trochu riskantní. Budeš se sem muset vrátit. To je v pohodě. Mě Hennes strach nenažene. Navíc ho dokážu oblafnout, můžeme se setkat a on o tom vůbec nebude vědět. Nezapomeň, že já jsem na tuhle farmu přišel dávno před ním. David zatlačil Čáru do křesla. Sedl si k němu na bobek a šeptem mu začal vysvětlovat, když přijedeš do Vingradu, půjdeš do knihovny, co stojí na rohu Hvězdné a Měsíční ulice. Potřebuju, abys mi odtud přivezl pár mikrofilmů a zařízení na jejich čtení. Všechno jsem ti sepsal v tomhle. Čárová ruka se vymrštila jako pařád a vytáhla Davidův pravý rukáv. Hej, co to děláš? Bránil se David. Chci se na něco podívat, supěl Čára. Natočil si Davidovu ruku dlaní vzhůru a zadýchaně pozoroval holé zápěstí. David se nehýbal. Bez zájmu se díval na vlastní zápěstí. Spokojený. Asi jsem střelil vedle, zamumlal Čára. O co jde? David lehce vytáhl ruku z Čárová sevření a ukázal mu i druhé zápěstí. Co vlastně hledáš? To víš sám moc dobře. Hned od začátku jsem věděl, že tě znám, jen jsem nevěděl odkud. Přitom to byla jasná věc. Kdo z pozemšťanů by dokázal strčit ani ne za měsíc zdejší chlapy do kapsy? Musel jsi mě poslat do knihovny akademie, aby mě to konečně koplo. O čem to mluvíš, Čáro? Však ty dobře víš, Davide staré, vítězoslavně vykřikl Čára.